أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيونغي جيل كتاب التوحيد درس تاي بي مغي توپ سي درس بي پاسي وون موي الدرس الخامس عشر بونت فوك اك جوروم سي بونت الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله. بونت تاي بي موك بونت بي پاسي نيو نيو توپانتي موي ووتي نيان جيمي سي kennal yalla tabaaraku wa ta'ala deugal kennal yalla tabaaraku wa ta'ala. Darsu tay bi dinañ ci am ñetti jublu way. Jublu way bu ñëk bi moy an yastadilla al muslim ala anna irsalu du'at hadiyyun nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Suñu bindu tay dinañ ci jàngé né yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ku daan yonni ay nit ñuy dem di wote ji ngir yalla la. Lool dinañ ko jàng ci leçon tay bi. War nañ préparer ay doomu aadama yoo xam ne dañ leen di jël jàngal leen tàggat leen ba pare di leen yónni ci jaamu yàlla yi pour ñuy dem di leen gindi. Ñaareel bi mooy an yusabbit al muslim anna al tawhid awalu ma yadoo ilayhi duaatu ila allah. Dañu war a njëkk xam ne ñooñu ñuy yónni ñuy dem di jàngale ji wala ñuy waaraate ji wala ñuy woote suñu demee ci barab yañ leen yónni lañ fa war a njëkk a def mooy woo nit ñi jëme leen ci yàlla kennal yàlla balaa ñuy woote ci julli, di woote ci koor, di woote ci sarax, di woote ci tudd yàlla. Li ñu war a njëkk a woo jaami yàlla yi mooy ñu xamal leen yàlla. Gis ngeen loolu tey dafa dal ci sunu réew mi musiba bu rëy rëy rëy, di julliloo nit ñi, di leen woorloo, di leen saraxeloo, di leen joxeloo sax te nit ñi xamuñu kan mooy yàlla. Moo tax jaamu yàlla yi baaxul. Nit ñaa ngi julli, ñaa ngi woor, nit ñaa ngi saraxe, nit ñaa ngi jàng alquran mais amul benn njëriñ. Lu tax mooy nit ñi yàlla lañ xamul. Ku xamul yàlla nag li ngay def du baax. Mi ngi mel ne jigéen ju ñu indil ndugg, jigéen ju ñu indil ndugg, ndugg bi yëpp mat na sëkk mais munul togg. Est ce que togg bi dina baax? Du musa baax. Pourtant ndugg bi dara manqué wul. Mooy kuy julli di def lépp te tawxiidam baaxul, du baax. Ñetteel mooy an yuwaddiha al muslim ahammiyatu tadriij fi daawati ila allah. Ñooñu ñuy jël di leen tàggat, di leen yónni ñuy jàngale ji wala ñuy waaraate ji wala ñuy woote balaa ñuy dem dañ leen war a formé. Ñetti tomb yi mooy sunu jubluwaay ci dars bi ñuy jël tey. Nasu dars bi mooy hadisu Ibnu Abbas. Yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na ci hadisu Ibnu Abbas radiallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lamma ba'atha mu'azan ila al yaman قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه بخاري ومسلم. حديث بي نجل داي مو حديث ابن عباس. كان مو ابن عباس خم نين ابن عباس كان مو خم سي ابن عباس دارا دوم باي تاخو يننتي بي صلى الله عليه وسلم عباس موي بابا نان لا تودون عبد الله دافا بوك سي عباده لي العباده الاربعه ابن عباس داف سي بوك موي نينت ني اوب خم خم سي شريعه عبد الله ابن عمرو ابن عاص عبد الله ابن عمر عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عباس ني نوي العباده لا عبد الله ابن عباس موي حبر الامه وترجمان القران خدي مو في راو نخ يونتبي صلى الله عليه وسلم مكو نيانالون اللهم فقهه في الدين يلا خالي بي يلا نكو ديغلو دين موتاخ مو ماغ راو نيب امام علي بن ابي طالب ولا عمر بن الخطاب عمر سو توغون سي جاكا يونتبي صحابه يي وور كو كانغامي بو ابن عباس دوجي نيك خالي مونيكو عبد الله ابن عباس مونيكو نعم مونيكو كاي توك في سما ويت sahaba yu mag yi diko sis xale bi lutax muy dugg ci bir mag dikoy def diko def diko def ba Omar yep Omar benn bis mu bugg len won lan motax xale bi di tok sama wet mu jek jek rek dalne kan momay jangal iza kan momay firil iza jaa nasrullahi wal fath bismillah ay commencé bismillahir rahmanir rahim iza su fekenteene jaay ñewna nasrullah ndimbalal yalla wal fatuh firi badi muradiyen mune yeen ñeb lo rek ngeen ci man ñu ne wa mune abdullah ibn abbas do ma firi liza jaa nasrullah na akay mune bismillah mune lu ci jekk moy sar bi da wacc di tagge yonent bi japp sar bi ba ñepp wa bum paré mune ah Omar paré na dé Omar mune li mo taxone may wax na tok sama wé li mo tax mo kay wax mu tok sama wé koku mo ñu netali hadith bi muy dars tay wi Abdullah ibn Abbas neena yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena kéro ak ba muy yoni sahaba tuddu Muaz ci Yaman yaronte bi fa tok yaronte bi dëkk bu mu ubbi da fay yoni nit ne dem jangal len diine nit fa ñu jangal len diine xam nga tay dañu am diine mais amuñ ñuko jangalé kilifa diine yi duñ jangalé diine té pourtant diine mo tax ñu fa len suñu wax tour bi luñuy wax kilifa diine mais kan ci kilifa yi ngeen gis ko jangal diine wax le ma trop lolu Mustafa Gueye doon wone daara ju amul da daara day am da mais daara bu amul da motax nit ñi duñu xam yalla nit ñi duñu xam diine lo neex ñu def tay gis koy julli wor ni la hawla wala quwwata illa billah parce que xamuñu yeenent bi fu mu ubbi won day jël kenn gis nga bimu ubbe bi madina tu mu nawar ubbe kan la fa yeenent bi yonne bala muy ñew Mustafa ibn Umair yeenent bi fu mu ubbi rek yonni kenn bimu ubbe Yaman dafa yonni sahaba bu tuddu Muaz muneko innaka ta'ti qauman min ahli alkitab yaangi dem waye yaangi jëm ci ay nit ño xamne amna fa ahli alkitab moy alyahud wan nasara chrétien ak juif ñu ngi fost attention faltakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah bo ñe bala ngay def dara bala ngay jangale julli jab wor azaka aji makka bala ngay jangale lolou na nga len ñeuk jangal kan moy yalla shahadatu an la ilaha illallah na nga len ñeuk jangal tawhid na nga duggal yalla ci seen deun bañu xam yalla nga doga indi lenen wa fi riwaya amna ci riwaya bo xamni daf ko ne ila an yuwahhidullah na nga len jangal bañu kennal yalla bañu wetal yalla amna riwaya bu ko wax lolou munafa inhum ata'uka lidhalika bu fekke jangal nga len yalla bañu am tawhid nangu ko top la teki galaji bejeni lam yi fataw yi ak lan xereemi lan la ilaha illallah lan tere yi ak lan xar fo fufu yi lam yi ak lan galaji lan la yoy yeb nañ ko tek buñ nango tek yoy bayyi soti ndox buntu keur yi suba fajar teki galaji ndombo yi yeb nañ ko bayyi mune buñ nango bayyi yoyu fa in ata'uka buñ nango teki yoyu gis nga ñun nak nangu wuñu mo tax suñu affaire baaxu nangu wuñu day gis ku nek jakka ji allahu akbar ben ndombo mu ngi fi ci ndigil wala fi ci 3 mu ngi fi fi 3 mu ngi fi muy ñaat fi 3 mu ngi fi muy ñaat fi 3 mu ngi fi 3 mu ngi fi buntu keer gi auto bi salle bi lepp amna lu fa nek lu bax nan ngay waxe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba pare di yakar ay bejeen wala nga yakar ay deru bukki wala ay deru bi ha munu nek yalla rek kenen bokul yoyep amul jeri amna jeri amul jeri ngok mune nak la buñ la nango bayil yoyu legui noy def nangu nañu am tawhid legui noy def jangal nga len bañu am tawhid nangu tek yalla plasam duñ ko dendale len duñ ko dendale ken fa'allimhum anna Allah iftarada 'alayhim khamsa salawat na nga len wax nak legui nak yalla faratal na ci ñom juroomi julli nañ commencé julli juroomi julli yoy yen ak yalla fajar tisbar takusan timis ge juroomi julli yoy yalla faratal nako sen kaw legui nak nañ ko commencé di julli comme nangu nañ legui yalla légi nak nañ commencé di julli julli juroom amul julli suba tepp tisbar amul julli tisbar tepp taksan amul julli taksan tepp timis amul julli timis tepp ge julli juroom qad iftarada yalla faratalna alayhim khamsa salawat juroomi julli ti kulli yawmin ci bepp bis wa laylatin ak guddii munafa inhum ata'u kalidhalika buñ la nango top encore ci lolu gis nga motax chaque jour ki jangale day def dank mu bul indi mbir mi rek nako fi dank gis nga yeralante bi sallallahu alayhi wasallam li day wone ne yalla moko yoni sallallahu alayhi wasallam ni la julit bu dege ñu wax yeralante bi day wax sallallahu alayhi wasallam julit du nay yeralante bi neena البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي كون ناي دغ دغ موي كو خامني دا دغ ني محمد وخول صلى الله عليه وسلم كوكو دا فا ناي محمد صلى الله عليه وسلم تكون ناي دوك الجنه البخيل لا يدخل الجنه يلانتي بي نيكو نغا خاج بيري jangalel wote wotel ci yoonu yalla ba fa def tawhid ba ñu nangula top nga indi julli buñ la nango top mu indi leneen gis nga fa in ata'uhum fa in at fa inhum ata'uka lidhalika fa'allimhum anna allaha iftara 'alayhim sadaqatan tu'khazu min aghniyaihim fatraddu ila fuqara'ihim nangalel xamal ni yalla faratal na ci ñoom ñu génné azaka sarax so xamné dañ koy nangu ci borom alali délo ko ci ñi ñak gis nga yonent bi dé waxuko azaka bo xamné dang koy jël dima ko indil ako don dé lan la ko wax dañ koy jël ci ñi am délo ko ci ñi amul Allahu akbar amuy l'islam mé fa la fi ñun da ngay gis ko am ñu fekk ko am mané ko am ñi ñak ñi fuñu dem torox rek ay ki fekk fi kilifa diine mo xamne lu mu yor ci ay milliards ay kër ay pajero ay limousine kenn xamul num toll nga ñëwaat jël 200 millions jox ko 300 millions jox ko yaa ngi bàyyi bi ñoo xam ne duñu wàññi duñu déggi duñu hôpital baa nga ne am na fa ñoo xam ne dañoo feebar amuñu lu ñu fajoo amuñu lu ñu jëlee ordonnance amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan sa yaay mu ngi ko def feebar lan la ko yàlla saafaral gan ko bees la jaa jëf macha allah kii mi ngi bëgg raw ñi kii ñi fi fekk mu ngi leen di bëgg a raw très bien gis ngeen kii tey la ñëw mu ngi déglu mu ngi bokk yéen nekk leen fi di nelaw rek di wokkanteeg di gajjan mu ne ko buñ la toppee ci loolu boo leen woowee ci yàlla ñu ñëw nga ni leen julli leen ñu julli nga leen da ngeen a war a joxe azaka ñu nangu fa in hum ata'uka bidhalika wa iyyaka wa karaimi amwalihim na nga mooy attention de na nga mooy tandiku jël li gën a baax ci seen alal na nga mooy jëndiku di ko jël karaimi amwalihim wa hiya xiyaari l mali li gën a baax ci alal ci tey misaal douanier wala policier wala gendarme bu ñu jàppee benn oto waa ji def ci ay bagage dañuy ñëw seet bagage yi li ci gën a bëgg li ci gën a baax ñu ne ko jox ñu ci lii ñu bàyyi la nga dem jox ñu loolu dafa haram mooy karaimi amwalihim loolu yàlla bëggu ko loolu yàlla bëggu ko loolu kenn du ko def islam daf ko haraamal loolu mooy ger islam daf ko tare mu ne ko wattaqi da'wat al mazlum mooy tandikul ñaanu ku ñu tooñ fa innahu laysa baynaha wa bayn allahi hijab moaz dañ laa yónni pour nga dem jàngale waaye bul tooñ mooy tandikul tooñ bul jël alalu nit daal da lay mere wattaqi da'wat al mazlum mooy tandikul ñaanu ku ñu tooñ laysa baynaha wa bayn allahi hijab boo tooñee nit mu tàllal yàlla ay loxo ne yàlla yàlla yàlla diw mii de tooñ na ma ay yàlla yàlla nga jël sama àq ci moom rek yàlla daf koy fayu wala bàyyi leen tooñ tooñ baax mbokk yi bu ñëwee ci anasiru dars irsalu duaat hadiyu nabi yónni ay wootekat loolu mooy njubal yonente bi salallahu alei wa sallam il faut leen que dëkk bi ñu yónni ay wootekat ci àll bi bu ñu doon génn ci àll bi danañ xam ne wallahi kon jamono ju nekk dañoo war di yónni ay wootekat ci àll bi bu ñu doon génn kon kenn ci ñun dootul def dootul ñeme am fi toog ci dëkk bi weer ndax àll bi kufru rek moo fa nekk kufru kéefiir bu ñul ku moo nekk ci àll bi ay nit ñi dul jullite ay jullit lañ ay nit yoo xam ne ngay gis papa bi jullit yaay catholique taw bi jullit na armel yoo xamante ne armel yoo xam ne jullit ñaag yéeféeri lañ fi suulandoo amulé problème dekk yo xamné dekk bo xamné jakk yi gën julé ci ay mbam wax lañ ci denc jakk bo xamné nak bi dafa reer ñukoy wër nek nak baangi ci bir jakk yi dëd ay fat jakk jo xamné ginaar mo fu goof ginaar mo fu goof né nam ba tattan ci ci jakk ju pousseur jo xamné ñi juroom ñenti at juroom ñenti wër kën du ngeen di fekk ci alif amna dëkk yo xamné nga ñëw né fan la jakk ji né ngir di xolante parce que amuñu sax jakk bu ngeen doon genn ci alif kon irsalu du'at hadiyun nabiy yonne ay wote kat ci all bi lolou moy njubal yonne sax lolou mara yonne bi yonne won muaz arsala rasul sallallahu alayhi wasallam muazan radiyallahu anhu ila al-yaman fi as-sanati al-ashira min al-hijra waliyan wa da'iyan wa qadiyan yonne bi alayhi salatu wasalam yonni na muaz ci atum fukki fi sanati al-ashira ci atum fukki ci gaday gi yonne bi mu joge mak ñew medine fukki at la fa def fukkelu at bi ci la yoni muaz yaman ne ko demal yaman ubbe kuna nga jangal li diini waye nga nek fu gouverneur togal ma fa nga nek fa da'i jangale kat wota kat nga nek fa qadi atte kat lepp yoyoy atte yaay jangale yaay gouverneur xolal ñett yep la bolé fata diine ñatt yi ngay bolé tay buñu nawé fi préfet préfet xamul julli yo nam ci jakk yi té mo waron jité juma di atté def lé li ngay gis tay dañoo takalé digënté diine bi ak aduna bi jël sëriñ yi né len yéne kilifa Allah xiré jël ñu len yéne kilifa aduna bi nga gis nit am fit bu ñëmé né man diine xawma ci dara man affaireu aduna rek la lañ ma jangal ko affaireu aduna lolu musiba wessul lool te julit waru nekku reer da ngay xam aduna xam al-akhirah lolu moy diine ñaar yeb wala tansa nasibaka min ad-dunya i'mal lid-dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li-akhiratika ka'annaka tamutu ghadan lolu moy diine da ngay xam ñaar yeb xam aduna xam sa diine yodd bi yonina muaz ne ko ñett yeb yow la yaay gouverneur bi yaay serigne bi yaay atté kat bi waye wa bayyana lahu anna biha ta'ifatan min al-yahud wan nasara li yatahayya 'ala munazaratihim xamal ko nak muy def nako yaa ngi yëm dëkk bo xamne ay catholique ñi ngi fa ay juif ñi ngi fa xamal nako lolu pour lan pour mu préparer xam nu muy waxtane ak ñoo parce que ñoo ak bokalé kadi duñu bénn ndax ñoo ñu amna yonent yi ñota dekk amna yonent yi jaar ci seen loxo pour mu préparer mbokk yi mu ne ko mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne wayad'uhum nang len woyo muaz ila l'islam ci l'islam li nak wa hadha yadullu ala ahamiyati ma'rifatin da'i li ahwali an-nas kon li dañ ci jangene nit ki bu fekke ab wote kan nga wara dem ci dekk ci koñ ci quartier ci gox ci jakka ci keur nga wara waxtaan ak nit ñi nga war leena war wala nga war leena jangal war nga am seen situation war nga am seen mbir war nga xam nit ñi ma jëm ñi lan la lan lañu gëm lan lañu bëgg lan lañuy def pour nga mëna waxtaan ak ñoom so xamul so demé ci ay erreur rek ngay nekk ba bang fay joggé kon ki wara waxtaan ak nit ñi wara jàngalé fa ñu formé ko dañu dafa formé moaz do ko yoni gis nga mu ne ko xamal nako pour lan pour mu mëna xam nit ñi وقد ارشده صلى الله عليه وسلم الى قواعد هامه يستنير بدوئها الداعي في دعوتهم li ghayri al muslimin yanti sallallahu alayhi wasallam orienté na moaz ci ay fondement ci ay pieds yu am importance pour lan pour képp ko xamné da ngay woté wala ngay jangalé nga tambalé fofu ci wo bi ngay wo budul julit lol moy lan ci ñëk moy at tawhid awwalu ma yad'u ilayhi da'i ad du'at ki wote limu wara ñëk def ci kaw suuf bu jangale na tambale ci kennal yalla na tambale ci wétal yalla yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam nek na makk ñaar fukki at ak ñett lan la doon jangale tawhid kennal yalla ñaar fukki at ak ñett bu koy jangal wa makk ñun wa senegal ñaata at lañ jang tawhid ngok dang ni tawhid mo do diine mun fi am amara rasul sallallahu alaihi wasallam muazan radiyallahu anhu an yabda bidda'wati ila at-tauhid wan nahyi 'ani ash-shirk billah yende bim yone muaz da ko ne tambalel ci wo nit ñi jëme len ci yalla même yaron ti sallallahu alaihi wasallam mutubam bim ñewé alquran mo ñu ko neete bim ñewé di woté lan la ko yéféri wax aj'al al-alihata ilahan wahid inna hadha la shay'un ujab la ilaha illa ñun ñu am ñetti téber yalla fuk ak ñett yow nga ñew bu ko def ben do bi mu yéme la yonent yeb wama arsalna min rasulin wala hat arsalna fi kulli ummatin rasul an ya'budu allaha xet bu nek dama fa yoni yonent pour ñu wétal yalla kon même yonent yi sen mission moy nañu kennal yalla nañu xam yalla nañu xam yalla du bax sun dara du bax moy comme tay li ñu dal ni senegal xamuñu yalla li ñi jëk reere ci sen diine moy yalla ma da ngeen gis dekk bi lu mel fek nak xamuñu tawhid dekk bi du bax fek amuñu tawhid dekk bi du jott motax yonent bi mu yonne muaz bu nek la nga ñëk wo nit ñi ci yalla ñaarel moy na nga leen téré bokalé fa qala lahu falyakun awwalu ma tad'uuhum ila shahadati an la ilaha illa allah wa fi riwaya ila an yuwahhid allah yonent bi ne muaz li ngay ñëk jangalé li ngay ñëk wote li ngay ñëk léral bo démé moy nu ñuy kennalé yalla nuñ koy kennalé nuñ koy dëggelé benen riwaya bi mu ne ko nuñ koy wétalé mbok yi wat fa tawhid huwa awwalul wajibat kennal yalla wétal moy li jëk ci li war gis nga lakh dari bu ndaw bi yang ci dekk bi nga xamne genn walu ci senegal yi jang nañ ko ñu jotta jaar daal bim lay wax li nga wara jëk jang la la wax awwal ma yajibu ala al mukallaf mun tasheehu imani li ñeek war julit mukallaf ku majeur mun na nga wëral sa ngëm wër ngëm gi kañ lay wër moy bo xamé amé iman nga tawhid motax mun fa tawhid huwa awwalul wajibat wala yaqbalu ayyu wala yuqbalu ayyu amalin bidunihi yalla du nangu benn jëf bu nit jëf te amul tawhid gis nga sunu julli bu amul tawhid yalla du ko nangu boy julli ba bari tak ay gala gëm xërum wala nga sango ci xam bi genn dug ci jakk ci ay son rek amul benn sa julli yalla nangu ba wala be jeen tak sa buntu keur wala sa baro auto wala nga gëm yalla ak yalla mën nak waye di mën bu yebo nga bari julli yalla duko nangou lol nak neexu taw senegal kuy bokal yalla yalla du nangou julle ak lu mun def yep jeuf yalla duko nangou motam ne wala yuqbalu ayu amalin bidunihi wa huwa ma'na shahadatu an la ilaha illa allah neena ma'na la ilaha illa allah dik dik limuy tekki han ma'na la ilaha illa allah la ilaha illa ñaari bar la ben bi day dakk ben bi di saxal la ilaha illa allah la ilaha moy amul ben bour buñu wara jaam ben bour ben yalla buñu wara top illa allah kulul yalla légui nak yow da ngay waxé né amuñu kenn kuñu wara top kulul yalla ba bari fék yaangi top bi gën yaangi sango ci mbéd bi ci ay nen yaangi sango ci ay xambu yaangi sujud ci bammel wala yaangi gëm né borom bammel bi amna lu mu mën ci yalla dem bo jaamul yalla borom bammel bi mëna la duggal aljanna sa tawhid baaxul mune la ilaha illallah bi nga xamne allati hiya arkanul islam mom moy pompe l'islam mom la ilaha illallah kenoy l'islam li tey l'islam ba mu meuna nek l'islam moy la ilaha illallah kuko wéralul saxalo ko sa diine baxul wali ahammiyati tawhid makasa rasul sallallahu alaihi wasallam fi makka 13 sana 13 aaman yadu ilayhi nena pour ñu xam importance kennal yalla tawhid wétal ko pour ñu xam importance bi mu am yoni bi sallallahu alayhi wasallam dafa tok mak fukki at ak ñet di jangale tawhid fukki at ak ñet yoni bi way taw kennal yalla rek lay jangale motax saari wacc alquran 114 saar 92 ño wacc mak 22 ño wacc midin 92 yi wacc mak yeb bo len jange chambar len ñom ñep ci len rek lañuy jangale moy tawhid 92 sa yeb tawhid lañuy jangale moy nu ñuy kennale yalla 22 ño wacc midin yoy xam nga lu ñuy jangale sharia julli koor jexi azaka tak sey teej tak lox sajj ray ku njaalo ko sangi yoyep medina la wacc sharia bi ngi wacc medina tawhid ba ngi wacc makka wata yoyent bi tok makka fukki at ak ñet bi jangale ni ñuy wétale yalla kan moy yalla yalla balang koy jaamu fo nga xam sok xamul do ko mëna jaamu waye xam yalla bi ñuy wax ak xam yalla bu wa senegal du ben fi di ngay xéer ñu jox la kurus jox la ben wirde ne la wirde nga xam yalla dede se yalla kenn duko xam ci kurus yalla jangal ak do xame iqra tere won ngeen do jang usul salas lan la wax ma'rifatul abd rabbahu wa nabiyahu wa dinahu fokh la yam bil adillati ci ay textal dañ la koy jang bil adillati bin adillati ci ay tektal dañu koy jang ay gexé rek ñu jox la kurus yalla kenn ko xamé ci kurus ci jang lañ koy xamé iqra ñaarel bokki moy atadarruju fi ta'awa moy jema jang nan la ñuy woté nabaha sallallahu alayhi wasallam إلى أن المطالبة بالفرائض لا تكون إلا بعد التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم مي ييتي مي خمالي مي جانغالي لو لير لو وير فراتاي كين دوكو مانا ساخال ديكو ديف ludul ginnaw bi nga comprendre tawhid ginnaw bi nga amé tawhid ginnaw bi nga kennalé yalla deugal ko ci nga mëna taxawé farata yi xolal dem jakka juroomi yoon ci bis bi sax sénégalais yu bari mënuñu ko lutax parce que amuñu tawhid di dem estat wéru yalla do tardé estat gis lay so don set tay nawetan bi bimu commencé wi leg waxuma sax goor mais nga gis xale bu jigeen bu la ne billahi wallahi ta'ala merci yeb setan yeb la setan boko newon ndax dem nga jakk bu nga dem jakk mu ne la dedet goor ji kazalik tax parce que amuñu tawhid ko amu tawhid mëno wirel say farata شهادة أن لا إله إلا الله فإذا تحقق إسلام المدعوين du'u ila salati nit ñi buñ leen deggalale seede ne yàlla kenn la ba ñu xam ko suñ leen woowee ci julli ñu ñëw julli chaque jour bu ñuy julli dañuy noot hayya ala salaah hayya ala salaah du nattukat bi lan lay wax léegi kenn di ñëw xam nga lu tax parce que xam nga ñu toox yi day gis koo xam ne mu ngi toog ci kanamu télé bi mu ngi dégg noot hayya ala salaah mais film baa ngi naan ko bul dem de boo demee da may di ngay tardé doo xam fu ma jeexee de théâtre bi naan ko bul dem de mu toog man la ataaya ataaya moo tax du dem donc xam nga amul tawhid lu tax parce que tawhid moo saxul ci xol bi loolu moo tax mënul bàyyi li muy def mu wuyu ji yàlla xool leen jàng leen ngeen xool ñu amoon tawhid benn waaye fanaanoo na ak jabar siir siir guddi giñ ko mayee siir mu fanaan ak siir bi mu xëy fajar sangogul janaaba mu dégg ñu naan hayya alal jihaad ñoo leen ngeen xeex yi mu jéggi siir bi mu dem xeex ñu rey ko biñ ko reyee ñu gis malaaka yi wàcc jóge kaw asmaan indi ndox di ko sang moo tax yusuf qardaawi naan man yaxuunu hayya ala al jihaad yaxuunu hayya ala al sala man yaxuunu hayya ala al sala yaxuunu hayya ala al jihaad képp koo xam ne buñ la wooyee ci jàkk ji doo ñëw buñ la joxoon jaasi ne la gaay leexi doo dem am na benn sëriñ bu ko doon jàngale ci Sénégal mu am ay taalibe waar leen ba taalibe yi seen yaram tàng taalibe yi ne ko sëriñ bi mu ne ko nañ jihaad nañu rayee fir yi may wax dégg naa ko kay bis bu nekk ñu ne ko nañ jihaad yi ne dégg naa ko benn bis asamaan si xiin ginnaaw timis taw bu foor sotteeku ci dëkk bi sëriñ bi sol ay bot daal di sol mantu parwaal perméable daal di ñëw jàkka ji ubbi jël rajo bi noddu taxaw ba ëg julli jot mu li xaam julli kenn ñëw kenn julli suñu géey kenn moo ñëw noddu li xaam julli fajar jot jàkka ji fees daal mu ne asalaamaaleykum gaa yi aleykum salaam mu ne dégg julli si bu leen géere kay dem sëñ da doon taw xanaat di yendu ki fanaanoo bi mu ne ah kay da doon taw ñu ne waa da doon taw taw bu fort rajul li wuñ mu ne ko ay balu ndox di dàq day ay balu fetal doo ko dégg ko ay balu ndox di dàq mënoo dégg balu fetal dëgg loolu dëgg ko ay balu ndox di dàq mënoo dégg balu fetal ndox rek ku mu tëree julli ci ndox kon ay balu fetal doon ñëw di nga julli ci julli ci lay wax na dëgg mbokk yi fa salaatu aakidun al ibadat baada tawxid julli mooy lu ñu feddil dëgëral ko ginnaaw kennal yàlla jullee ci teg ginnaaw shahaada rek assala moo dana léegi waa ji mu ne qawaayidu lislaam yonente bi ne qawaayidu lislaam xam shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah lu mu ci teg iqaami sola taxawal julli ginnaaw yàlla ak yonente bi rek julli mu ne julli googu furidat farataal nañ ko ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ummatihi laylat al israai yàlla farataal na julli ci yonente bi ak xeetam guddig ba mu rañaanee jóge ci kaw suuf dem kaw asamaan keroog la ko yàlla jox julli yàlla sant ko mu julli moom ak xeetam moom ak ñun mu ne fa ida qaamu sala fa alayhim aadaau zaka allati hiya awjabu l arkaan baada sala bu ñu taxawalee seede yàlla kenn la taxawal julli war na ci ñoom ñu joxe azaka ndax ginnaaw julli azaka moo ci teg ñaar ñi ñooy ànd julli ak azaka kuy julli te am alal war a génne azaka bañ ko génne sa julli amul njëriñ kuy joxe azaka te joo julli sa azaka amul njëriñ moo tax Abubakar radiyallahu anhu ardaahu bi yent bi genni aduna ay nit nangu julli ne du joxe asaka Abubakar nak wallahi bu ngeen joxawul asaka ma xex ak yeen tak xare la def ni kepp ku takale julli ak asaka yefel nga tak xare xex ak ñom ñi mu ray leen ñi tuub wa Abubakar ñewon tay Senegal fekk ñi duñu julli duñu wor ñi di julli duñu wor ñi di wor duñu julli ñi ñom duñu julli duñu wor dogu lañuy joxe ñi ne ñun duñu dem makka makka jarta dem ndax la fa nekkon yalla genn nako fi indi nako fi jarta dem te danaka dem fi ak dem makka dem ci stade bi mok dem makka moy ba ko isa ngay deg Senegal ñu jël ha tole dem bur mo gën dem makka Allahu akbar kon bo Abubakar ñëw tay Senegal dina ray ñu bare bare bare ñu bari dina tak seen bop mbokk yi wa qad qarrana Allah subhanahu wa ta'ala hataini al ibadataini ala mawadi'in kathira min kitabihi borom bi tabaaraku wa ta'ala dafa leunkele digeunte julli ak asaka ci ay aya yu bare bare bare bare ci terem bi mom borom bi tabarak wa taala bokku na ci wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa lu ci tagu wa yuqimus salata wa yutus zakat sa yo gisee julli rek da ngay gis asaka ci kanam sa yo gisee julli da ngay gis asaka ci kanam kon ñom ñaar ñom ñoy and biñu jéxalé moy at-tahzir min az-zulmi ci hadith bi buy jéx moy hadith Muaz yandir sallallahu alayhi wasallam moy tandi ko lo toj yandir ci moy tandi ko lo toj hazara rasulullah sallallahu alayhi wasallam min az-zulmi yandir bi dafa téré toj mais xam ngeen ne yalla borom jami mom mo ëpp doole ñepp mom mo jëk téré bopam toj mune inni haramtu az-zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu man yalla aramal na ci sama bop togn ma aramal ko ci yeen bu len tognante bu ken togn ken ittaqi da'wat al maslum moy tanikul ñaanu ku ñu togn fayajibu tarku zulmi kon bayu togn fa warti julit bi kulli anwa'ihi ci mbole faso togn togn ñetti faso la togn sa borom togn sa morom togn sa bop ci param sa borom mo roko togn sa morom mo roko togn sa bop wor ko togn iyakum wa zulm moy tandi kulen togn fa inna zulma zulmatun yawmal qiyamah yonent bi ni moy tandi kulen togn ndax togn ay leundem la yawmal qiyamati ken togn yalla da koy téré sun yaron sallallahu alaihi wasallam daf koy téré mune ci ñetti façon togn yeb dafa aram wa da'watul mazlumi walaw kana kafiran la turad mune donte ne ki nga togn yéfer la bu ñaané yalla yalla may yalla nangul kon togn baax nim yéfer boko togné yalla faral ko kon julit na moy tane ko togn ndax ki togn bu ñaané yalla yalla daf koy nangul walaw kana kafiran fa innahu laysa dunahu hijab mune dontene yefer la bu ñaane yalla nanguko wa min az-zulmi akhdhu karaimil amwal bal al wajibu al wasatu min al mali bok na ci togn gi ñoo di jël alalu nit droite nit mu droite serel mu ser nga diko indi 1000 francs police japp nit ne ko indi nangam ñu bayila tay lool rek mo am senegal neexalat neexal ci kaw ba ci suuf ñepp lañuy neexal tout monde lolu musiba naru lay la mo tax dekk bi melni problème da fi bari togn bari da ngay gis tay ko upp doore da ngay togn après dem neexal ñu daal tay bay kenn la def dara ngay gis nit ray nit ñaari wer lay def ci kasso bi ñu genn ko jëlay avocat avocat yi layal ko ñu fatte ni ëlëk yowmal qiyam amul avocat ci kanamu yalla yalla day wax e yow mi ñu toñon ñewal ma jël say ak delol e yow mi toñon ñewal taxaw wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibu yalla neena togn kat yi xamna len fuñu dugg dina len fa loqati ëlëk taxaw len lan sama kan wa ma rabbuka bi zallamin lil abid yalla neena man duma togn jaam yi yalla sax du togn te mo ëpp ñepp doole mo mën ñepp kon nak ko am doole ragalal yalla am nga kula ëpp doole ko am doole xalaatal ne am nga kula ëpp doole ki la ëpp doole moy yalla nga baña togn Allah yalla def ci ndigal top salam